soms lijkt het dat er overal muren zijn. Yeah. Hoort hij? Men bouwt aan grenzen, barrières, versperringen. Worden drempels opgeworpen en zijn er ongeschreven wetten. Yeah. Gesloten deuren, gemaakte afspraken en regels, maar... Als iemand mij motiveert, dan ben ik het wel. Of misschien OJ, want shit, de beat geeft me kippenvel. Zie je wel, ik zei dat ik kwam in de 01. Yeah. Ik zei dat ik het zou doen in de 02, 03, 04, 5, 6. Geen gelul meer, de kampioen is nu hier. Kijk, yes, ik ben echt ijverig aan mijn debuut. Als ik zeg... Ik bless alles, dan zeg je mijn saluut. IJzersterk, maar niemand heeft mij benoemd. Dus ik geef één kut met haar of jij mij de keizer noemt. Merde shit, excuses voor mijn Frans. Maar ik kan alleen maar zijn hoe ik ben. Plus zeggen wat ik nu heb op mijn hart. Ik ben klaar voor de start. Alles dat je op me afvuurt, geeft me kracht nu. Dus geef me nog een startschot voor een nieuwe start. Ik sta in de startblokken voor een nieuwe dag nu. Ik krijg nieuwe kansen, ik pak nu. Ik zeg gasten met uw gedrag. Die zeggen fuck you, vriendelijk gedag nu. Ik ben kast aan u. Wat doe je op die kast met z'n alle naar de muur nu. Grote jongen, ik ben nu mezelf. Geen pose, geen masker, geen superheld. Geen superman, hij heeft niks op mij. Superman heeft kryptonite, dat doet niks voor mij. Als ik je vraag, ben je klaar voor de start? Dan bedoel ik, ben je klaar in je hand? Ben je klaar in je hand? Snel je wat ik doe? Ben je gefocust met je ogen op het doel? Als ik je vraag, ben je klaar voor de start? Dan bedoel ik, ben je klaar in je hand? Ben je klaar in je hand? Snel je wat ik doe? Hij probeert zichzelf aan te sporen. Yo, this is the Life 5 exclusive, man. P-Rob's Trauma Shop. Hij krijgt het vuur in zijn benen. Hij laat de paarden draven en happen naar de lucht. Rechtdoor. En hij gaat verder dan de bergen die niet langer bestaan. Zijn blik gericht op het verdwijnpunt in de verte. De horizon en nog veel verder. Zet twee stappen vooruit, één stap terug. Let op je hart, homie, pak je rug. Voor je stik, hap naar lucht. Hardlopers zijn doodlopers, plus houd je ogen open. Zo waar als er geen uitzondering gang is, is er geen uitzondering. Geen buitzondering, spanning. Het maakt niet uit wat ze zeggen. Alleen met de juiste instelling ga je winst stellen. Ik haat op niemand in principe. Ik bied je liefde, maar geen medelijden van zielen bieden. Ik geef je geen hand hier, ik geef je advies. Ben je ondernemer, dan onderneem je acties. Ik hoor zo hard hier, pak man, ik zeg je. Oefen je fuck uit, het gaat een fuck aan mijn weg. Als ik je vraag, ben je klaar voor de start? Dan bedoel ik, ben je klaar in je hand? Ben je klaar in je hand? Snel je wat ik doe? Ben je gefocust met je ogen op het doel? Als ik je vraag, ben je klaar voor de start? Dan bedoel ik, ben je klaar in je hand? Ben je klaar in je hand? Snel je wat ik doe? Ben je gefocust met je ogen op het doel? Al ruilt de dag zich in voor de avond. Hij heeft de tijd bij de teugels en de reis is het doel. Zet zich schrap in tegenwind, springt over de ravijnen van het vreemde. Met zijn ogen dicht rechtdoor en hij gaat. Een sprong in het diepe, het holst van de nacht in de muil van het beest. En blijft lopen en hij gaat. Omhoog, recht zijn rug, betreedt het pad zo alleen op de berghelling zonder naam waar hij offers bracht. Daar wordt zijn stem een echo over de vallei. Wanneer hij praat met de vogels als het aarzelend ochtend wordt en dag zich ontvouwt, heeft hij de zon in zijn hand.